سزا دے گا، کہیں سزا میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ساتھ خبردار بھی کیا، آگاہ بھی کیا۔ نہایت ہی نرم انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے تفہیم کی، اور طریق تبلیغ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اچھے سے اچھے الفاظ کے ساتھ، یعنی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق کار یہی ہے، اور تمام مبلغین کا بھی یہی طریق کار ہونا چاہیے۔ تبلیغ کے سلسلے میں سختی اور شدت عنف درست نہیں ہے، وہ تعزیر کے مقام میں اور حدود کے مقام میں سختی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی بات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قالا، اتنی نرمی کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب یہ دیا، قالا، وہ اس نے کہا، بولا، اراغب انتا، کیا تو اعراض کرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے میرے معبودوں سے، ہے ابراہیم، میرے جو ٹھاکر ہیں، معبود ہیں، جن کی میں پرستش کرتا ہوں، جن کو حاجز روا مشکل کشا سمجھتا ہوں، جن کے نظر و نیاز کرتا ہوں، کیا تو ان سے اعراض کرنے والا ہے؟ رغبت ان کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی اعراض ہوتا ہے، فی کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی اس چیز کے اندر رغبت کرنا۔ تو یہ ان کا صلہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اعراض کرنا ہوتا ہے۔ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، اللہ کا فرمان ہے، کون ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا، جو فطرت کے خلاف ہوگا اور بے عقلی سے کام لے گا، وہی ملت ابراہیمیہ کا مخالف ہوگا۔ ورنہ سلیم الفطرت آدمی اور صحیح عقل رکھنے والا اور عقل کو صحیح انداز میں استعمال کرنے والا انسان کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی اور ان کے طریقے کی مخالفت نہیں کر سکتا کہ ان کا طریقہ اور ان کی ملت بالکل فطرت اور نیچر کے مطابق ہے۔ تو جو بے وقوف ہوگا وہ یہ اعراض کرے گا۔ تو راغب انت عن آلہتی، کیا تو اعراض کرنے والا ہے، ان کو چھوڑنے والا ہے، اے ابراہیم؟ اور سختی کے ساتھ باپ نے یہ کہا، لئلم تنتہے، اگر تو اس بات سے باز نہیں آئے گا، اس مخالفت سے جو تو نے شروع کر رکھی ہے، میرے معبودوں کے خلاف بد اعتمادی پھیلاتا ہے اور منع کرتا ہے، تو اگر تو باز نہیں آئے گا، لارجمن کا، یہ رجم کا معنی امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ زبانی سب و شتم پر بھی اس کا اطلاق کی جائے، میں گالیاں دوں گا تم، یہ گالی دینے کے معنی میں بھی آتا رجم کا معنی، زبان سے برا بھلا کہنا اور شتم کرنا، اس کو بھی عربی زبان میں رجم کہا جاتا۔ اور رجم کا معنی جیسا عام دوسرے جمہور مفسرین کرام رجم کا معنی پتھروں کے ساتھ مارنا، میں سنگسار کر دوں گا، سنگسار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور سنگسار کرنا، یہ جہاں جس کو سخت سزا دینی ہو، ذلت ناک سزا، وہ سنگسار کیا جاتا، جیسا کہ زانی محسن شادی شدہ زناکار اگر اقرار کرے گا یا گواہ چار گزریں گے اس پر، اس کو سزائے موت دی جائے گی، لیکن اس شکل میں، سنگسار کرنے کی شکل میں۔ یہ سخت ترین سزا ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، سنگسار کرنے والی سزا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو جو سزا دی تھی، وہ اس میں بھی سنگساری کا معاملہ، پتھر برسائے تھے ان پر۔ یہ سخت ذلت ناک سزا ہوتی ہے، عبرت ناک سزا۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں پتھروں سے مار مار کر کے تجھ کو ہلاک کر دوں گا، میرے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان سے اعراض کرتا۔ اور وہ جرنی ملیا، دور ہو جاؤ مجھ سے،